Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 marca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o zapowiedzi Platformy Obywatelskiej o nowelizacji prawa o zgromadzeniach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dementuje informacje o planowanym odwołaniu komendanta głównego policji. W Barcelonie odbyły się manifestacje przeciwników oderwania Katalonii od Hiszpanii. Prezydent Andrzej Duda będzie chciał zobaczyć, jak funkcjonują nowe przepisy prawa o zgromadzeniach. Zawsze może wystąpić z projektem nowelizacji, ale nie będzie działał pochopnie. Tak mówił w mediach doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz. Z kolei szef Biura Prasowego Prezydenckiej Kancelarii Marek Magierowski zaznaczył, że na razie nie ma planów inicjatywy ustawodawczej w tej kwestii. Współpracownicy prezydenta byli pytani o decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za zgodne z ustawą zasadniczą przepisy dotyczące zgromadzeń cyklicznych zaskarżone przez prezydenta przed podjęciem przez niego decyzji w sprawie nowelizacji prawa o zgromadzeniach. Po wyroku prezydent wczoraj podpisał nowelizację. Tymczasem, jak mówił poseł Bartosz Arłukowicz, Platforma Obywatelska złoży projekt nowelizacji prawa o zgromadzeniach, by, jak podkreśla były minister zdrowia, bronić praw obywateli. Jego zdaniem nowe przepisy dotyczące zgromadzeń cyklicznych spowodują, że obywatele chcący zorganizować manifestacje, na przykład osób chorych czy nauczycieli, będą rywalizować ustawowo z manifestacjami traktowanymi jako cykliczne. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zamierza odwołać komendanta głównego policji nadinspektora Jarosława Szymczyka. Takie doniesienia pojawiły się na portalu Gazety Wyborczej. Podano też, że w tej sprawie z szefem policji ma się jutro spotkać minister Mariusz Błaszczak. Resort zdementował tę informację w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej. Wyborcza napisała, że podczas spotkania komendanta z szefostwem resortu będzie on nakłaniany do odejścia. Kilka tysięcy ludzi demonstrowało w Barcelonie przeciwko planom rządu Katalonii, który chce odłączenie regionu od Hiszpanii i mimo sprzeciwu Madrytu planuje referendum niepodległościowe. Demonstranci mieli flagi Hiszpanii i plakaty z hasłem przeciwko referendum, które rząd Hiszpanii uważa za niekonstytucyjne. Przeciwnicy niepodległości Katalonii argumentują, że byłaby to katastrofa dla tego autonomicznego regionu. Nastroje separatystyczne nasiliły się tam w ostatnich latach, ale sondaże pokazują, że zwolenników niepodległości jest praktycznie tyle samo, co przeciwników, choć większość popiera przeprowadzenie plebiscytu. Ma się on odbyć we wrześniu. Korea Północna testowała dziś silnik rakietowy dużej mocy. Te informacje podała północno-koreańska agencja prasowa, dodając, że próby zakończyły się sukcesem. Pjongjang przekonuje, że silniki te mają być wykorzystywane do wynoszenia na orbitę satelitów. Północno-koreańskie władze twierdzą, że testowany dziś silnik ma być częścią rakiety nośnej zdolnej do umieszczenia na orbicie okołoziemskiej satelitów badawczych. Tymczasem analitycy w Korei Południowej uważają, że dzisiejszy test mógł być częścią programu rozwoju rakiet dalekiego zasięgu, którymi Korea Północna straszy m.in. USA. Już wcześniej dochodziło bowiem do sytuacji, w których komunistyczna Północ pod pozorem wystrzeliwania satelitów badawczych testowała rakiety w celach militarnych. Od początku tego roku Pjongjang już dwukrotnie dokonał prób rakietowych. Podczas niedawnej wizyty w Korei Południowej amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson stwierdził, że w przypadku zagrożenia dla wojsk Korei Południowej czy USA, Stany Zjednoczone nie zawahają się użyć wobec Korei Północnej siły. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na koniec sport. Za tydzień polska reprezentacja wznawia walkę w eliminacjach Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2018 roku. Przed naszą kadrą jeszcze 6 spotkań. Pierwszym przeciwnikiem będzie Czarnogóra. Trener biało-czerwonych Adam Nawałka zapewniał na konferencji prasowej, że zawodnicy, którzy rozpoczynają zgrupowanie, są dobrze przygotowani. Nastawienie bardzo dobre. Widać już dużą koncentrację u zawodników. Rozmawialiśmy o meczu najbliższym i rzeczywiście wszyscy już są odpowiednio mentalnie przygotowani. Po 4 meczach Polska jest na 1. miejscu w grupie, druga jest właśnie Czarnogóra. A więcej o sporcie w audycji Trzecia Strona Medalu za 2 godziny. Zapraszamy w imieniu redakcji sportowej. To był serwis Trójki. Do końca dnia chmury, niewielkie rozpogodzenia i przelotny deszcz. Na wschodzie deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Wiecznie na południowym wschodzie, na termometrach od 4 do 8 stopni. Wieczorem i w nocy także sporo chmur i opadów, porywisty wiatr w górach i na Pogórzu. Temperatura w nocy od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 1 w centrum i 4 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media, internet dla firm słucham? Dzień dobry. Jakąś konkretną ofertę poproszę. Dzień dobry, internet za 12 zł przez rok? Rok. W mojej firmie to ja nie wiem, co będzie za miesiąc. A za miesiąc to będzie złotówka. Na dzień wychodzi 3,1 grosza. A na sekundę?

s'il te plaît, réponds-moi. Mon homme, mon beau fantôme, que puis-je encore faire pour toi? Mon homme, mon beau fantôme, s'il te plaît, réponds-moi. Wiedziałem, że Państwo zapewne rozpoznają ten głos, ale straciłem tę pewność, słuchając wraz z Wami muzyki przez ostatnich parę minut. No może w tej partii improwizowanej. Cóż to za wspaniały muzyk jest, swoją drogą ta dziewczyna. A proszę wybaczyć, ja oczywiście jestem całym sercem feministą. I 10 dni temu na Placu Konstytucji w Warszawie uszy i nos mi odpadły z zimna. No ale zgadzam się z paniami w kwestiach zasadniczych, natomiast nie zawsze się zgadzam w tych kwestiach na przykład językowych i uważam, że sformułowanie muzyczka byłoby krzywdzące dla tej damy, więc pozostańmy przy tym, że jest ona wspaniałym muzykiem, a czkolwiek mogli jej Państwo nie rozpoznać, ponieważ śpiewała w języku, który nie jest jej ojczystym. I to się czasami zdarza. Ja tak miałem na przykład, kiedy Mariza śpiewała po hiszpańsku. Wcale nie byłem pewien, czy to ona. No ale dobrze, teraz już nie będzie wątpliwości. Your eyes may be whole, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why it came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black as night. Such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black, your heart is as black. Oh, your heart is as black. A, już 4 lata mijają, jak było u nas na Siesta Festiwalu Melody Gardeau. Proszę przyznać, że fantastycznie ona śpiewa po francusku też. I mówię o tym dlatego, że za moment pojawi się Francuz, który dla odmiany nie najgorzej śpiewa po angielsku, przynajmniej mnie od lat przekonuje. Away from

Wiele wskazuje na to, że to będzie moja ulubiona płyta tej wiosny. John Mayer, In Search of Everything. Jeszcze trzech, czterech utworów nam brakuje, by poznać ten album w całości, ale właściwie czemu miałyby być słabsze niż tych osiem, które jeden w drugi są po prostu najwyższej próby. A propos najwyższej próby, państwo się nie odzywają do mnie w sprawie koncertu sprzed dni sześciu, tak ważnego, tak intymnego, w maleńkim klubie w Warszawie wystąpił arcymistrz świata John Scofield. Kto nie dotarł do tego klubu, będzie miał szansę Johna usłyszeć jeszcze w kwietniu w Poznaniu. Dzisiaj John w Sieście w zaskakującym dosyć może repertuarze, ale to jest muzyka ogromnie mi bliska. Wierzę, że i państwu sprawi frajdę. Wielki John, ale co to za muzyka? Coś pewnie państwu świta, niemrawo, mgliście, a coś gra, ale nie wiadomo w którym kościele, zwłaszcza młodzieży, nie wiadomo w którym. No to może ja podpowiem. Thinking how good it can be. She doesn't know he's there. I want her everywhere. And if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing that love is to share. Each one believing that love never dies. Watching their eyes and hoping I'm always there. I want her everywhere. And if she's beside me, I know I need never care. Tak, John Scofield chwilę wcześniej grał oczywiście I Will Beatlesowskie, a to już arcymistrzowie we własnych osobach ze swojej klasycznej płyty Revolver. Tak sobie myślę, że oni błysnęli i znikli, a ich przyjaciele, z którymi zaczynali w sąsiednich klubach nieomal, grają już bez przerwy 55 lat. Niebywałe. Jakby coraz młodsi się wydają, a z całą pewnością coraz bardziej entuzjastyczni wobec swojej muzyki. No inaczej to by się pewnie nie dało przeprowadzić, prawda? To jeden z ich ostatnich koncertów w Hawanie. I was out in the rain. I was feeling downhearted. I was drained. One can't end the game. I was standing by the bridges where the dark water flows. I was talking to a stranger about time long ago. I was young. The homeless, they all know me, yeah. And the police on the corner give a nod and a away as they point me to my final destination, yeah. In the hotel, I'm excited by the smile on the face, and I wonder how is time gonna change her yet. Stąsi na żywo przed, ja wiem, 100 tysiącami ludzi, ostatnio w Hawanie. Bardzo miło się ich słucha, ale o ileż milej się ich ogląda, jeśli tylko będą Państwo mieli taką szansę, to proszę rzucić okiem, jak Mick, Keith i kompania, jak cudownie są zakonserwowani, jak entuzjastyczni. Zostańmy jeszcze w Hawanie przed wiadomościami w wyborowym towarzystwie Paquito Drivery.